نو دای در ترالی وس بنا در باندې درې ته بنسیور چې د عیسی علی السلام جن کوم تخرب سیر سو وی شي نو بل رسول نو ما کړی سو علاوه دغه در ترالی بیا د پرز قیامت بنا ختمه دنو چې دای سم توجه اس علا حین یا وقت در پتره ته مخه کشیری پر وقت پر حین باندې پتره ته د انقطاع د سلسله ده چې د سلسله و من الرسل در رسولانو څخه چې دا قطع سیو نو دا ولې تست ترالی علا ولې راولېږي ان تقولوا دبدا اند مثلا کراهت کشیرت کراهت د جات د بدګنول اند جه تقول وش بیا به تسی واس ما جاءنا من بشیر ما جاء نور غلینا ومشت من بشیر ات زیری ورکون کی پر نیکی ولا نذیر نه اسبرون کی د معاصی و سخ ما تکل بشیر و نذیر راغلی بشیر اغه چاته وای چې پر چا شش زیری کی نید جنات زیری پر کی د نعمتو د حر و د غلمان د الله د رضا د الله د جدار د زیری ورکی پر نعمتو ده نذیر به بیرون کی ته ویل کیږي دا ترجمه ته پام کوي بیرون کی بیریدون کی نه الم یاتیکم یا نور غلیکم تست نذیر څو څه ترجمه کوي بیریدون کی خپل بیریږي بیرون کی دا چې بل بیری دا رسولان چې دی نذیر دی بیرون کی خلق بیری د الله د عذاب نو دی به دغه وای چې نذیر نور غل کی زی بیرول وای چې بیا دوزه خو نه دی په قبر کې مارار لرمان دی او په دوزه کې به بیا د شلی دا رقم تکلیفون ولرمان دا مشتکل راغلی علاوه دغه خبر دی په ماشونه لګیږي چې چرته کې چې بشیر نو دا باندې مې د لیدر باندې ودر د غزما رسول در ترالی وستیش ته بیان کې په دغه د پترت په زمانه کې بیان درته کې کله یې په خبره پوهیږي نو د نبی علی السلام او د حضرت عیسی علی السلام ترمن سو زمانه سو د بخاری شریف په یو حدیث کې راځي چې شپږ سوه کاله او په مابین کې د دوی چې دی د عیسی علی السلام او د حضرت محمد علی السلام بل نبی ام ندی کېر سوی نو مگر څوک وایي چې هلته چې دی په یو ځای کې راځي خالد نومیږي دغه خالد بن سنان دا عربي دا خوم رسول ونو په یو روایاتو کې راځي نو نور جواب کې برای دا داسې رسول و چې د عیسی علی السلام د مخه و اګر چې د عربو د نسل څخه و خو د عیسی علی السلام د مخه و یې پلاخ په تواتر ثابته نه ده دغه نه دی چې توا د نبی علی السلام و د عیسی علی السلام تر منځ نبی نو راغلی خو دا خالد بن سنان خلک وایي که هغه نبوت ومنل شي هم در چا د مخه و در حضرت عیسی موږ په دا مابین کې رسول نو راغلی ځینې بیا وایي برای وایي خو بل حدیث کې راځي چې د دغه خالد بن سنان دا چې و د ده لور بیا راله د نبی علیه الصلاة والسلام ته مجلس کې ملاقات وکړي نو معلوم ده هغه وروسته چې لور یې پاته وه هغه جواب دادی چې لور دوه قسمه ده یو سلبي لور ده چې د سړي د شا څخه یو داسې لور ده په نسل کې یې کړوسۍ هغه کوسۍ د قوم د لارې دا هم د ده لور کېږي نه دي لکه یو څوک وایي ده موږ بیا فرض کړو یو قوم دي بار اڅکزي وایي موږ د اڅک نیکه اولاد یو سرته چې خو د پلار نیکه کار دی اڅک چیرې بره بابا خو زما پلار ده بل پای اڅک ته درېږم سیری کاکران موږ د کاک نیکه اولاد دی ورته چې کاک نیکه دی لیدلی لا ولا کړي څو سوه کاله مخکې شي برای په نسل کې د هغه مغم دغه سلور د پای روایت کې چې راځي چې د خالد بن سنان لور د نبی علی السلام مجلس ته راغله د سلبي لور نه ده چې بل هغه یو شپته کاله مخکې شي سلور پاته وراغله کدای سم په خبره پوهیږي نو د نبی علی السلام او د عیسی علی السلام ترمنځ بل نبی تیر سوی نه دی فاصله شپږ سوه ده فترت دغه کې فترت رالی انقطاع راغلی و په دغه وخت د اسماني رڼا پاته نه وه کته ولې نو پاته خو تورات انجیل تر نه پوری پاته نو په هغه وخت کې خو تورات انجیل چې نبی علیه الصلاة والسلام لانو نبی سوی خدا اسماني رونه نه ده د هغه خو اسماني رونه والی دی ور ختم کړی او خدا غس شی زین جوړ کړی چې خدای خبره په کې پیدا کړه ولا که چیرې لیکل ده خو ګرد د تخیچ خرافات په کې لیکل نو دا بر اسماني رونه ده نو خو نه ده نو په دغه د پترت زمانه ورته ویل په سوالم پوس بس چې انت ویلی وای چې نبی علیه السلام د مخه چې بل د پترت زمانه و نه رسول و آسمانی رونه نه خو تورات انجیل پرته حتی تر نه پرته زم خو دغه تورات انجیل پرته و چې کی وس وګوره چې عیسی علیه السلام د خدای سره غیر روی است فلانی د خدای سره املی و وای خدای شیان پک شي کو دا وس د جن خبرې ته خو نه خو دغه خرافات پک شي کی نو دغه آسمانی رونه نه ده نو خود بر خلق دا بانه الله ته بیا جوړول چې مرسی وای چې نو خو هغه جن پر ختم کیدو نور شی و نه ما کړی څه ما ته حلال حرام کله رمل مدل ما ته شرک و توحید کله را مر مدل چې کړي می هغه میکړي یا لاره څخه بلې به دا عذر پېښه و الله وي دا خبر دی بعد د چې کین ما رسول در واسطه وس د آیات ترجمه تقریبا تست واضح ته ورته ور بنسی یا اهل الكتاب یا د کتاب خوندان قد په تحقیق سره جاء را تکړي د کوم تست رسول و نازمر د رسول چې محمد علی سلام یبین و دی بیانې لکم تست د فاره سنگ بیان کی علا حین پترتن حین ما اغی نغو واچا مزاق دا تفسیر دلاری پر وقت بانی دا پترت پترت سمانا دا انقطاع چی انقطاع پر کرن سوی دی شکی دل کر سوی دی من رسول دا سلسلی سخ دا رسولان ادا رسولان سلسلی کری پا کری سر بند نده دلتا دا زیر قطع سوی دی دلتا رسولان نجرا غیلی نو دا ما در واسطا وچا دا بیان در تکی دا سخ خاطره کراهت د جاته د بدګنولو چالاوی دا بیا زه بدګنم انده تقول او چتیس بوایست ما جا نور اغلینا و مشت من بشیر ایچ زیری ورکوون که ولا کرا غلیو چی پر نیکو اعمالی مشت جنت را تبایان کری وی شش زیری را او رولی وی ولا نزیر او نمشت یو بیرون که را غلیو چی پر گناوی مش بیرونی وی دو رخص چی عذابون نگی نو اللہ وی چی دا ما در لیجلی دی بیان کی فقد وام نو پتا کیک سره جاء رالیکم وتستدغ دی وس در ترالی بشیر و نذیر دا غز ما رسول بشیر ام دی نذیر ام دی دا غس وسا دی کار واخل دا خبرته متوجه سو دا مخ یتسم گل جاءکم رسولنا وس اغه رسول په چا تعبیر کی په بشیر و په نذیر خو ته په بشیر و نذیر څه ګرځي ارمان نه لري چې ارمان چې وای الله وی دا خد. فقط په تحقیق سره جاره تا کړی دی کوم متسته بشیر زیر ور کوم کی چاغه زیر ور کی په جنتو و شو خلګو ته و نذیر بیر وون کی دغه دی در ترابه چې خلګو ته بیر ور کی د دوژه خو څخه کچیر معاصی وکي والله علی کل شیء قدیر تر وسه دی خدای و جن را لری د دون شپږ سو کال تیر سو وخت په جلا را لری الله تاسو ته پر ارش قادر مده دا جو سفالو حق ته نه لري ولید دا زما حکمت دی چې په دغه وخت کې مدر تر اول لري د قدرت من ذات سره چون چران نه ویل کیږي الله پاک چې دی د هیڅ سوال څوک نشي ځنی کولای دا قدرت دې ذکر کی والله الله پاک علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی دغه زبانه د پتر تر تکشیر بیان به در تر واسطه الله عز وجل په دې پیدا چې اوس نو انسانان ضرورت لري سره چې یو شی ته تریسی خبر پویری سره چې شته کړی سی بهر نو شخ خوند پراخلی مریض چې هیڅ د پیسې نه لري واسطه نه لري نه نو ډاکټر ته وسنګ ته ری چې هاي چې افلا خو در ډاکټر ته چا وشکار کړی دا زحمت پر ده باندې نو برکه یو کښنه کوم پاوډر چې ورته وای یا کښنه یو نرس ورته وای هغه چې راولې لا دی په ډاکټر قبلی نو الله عز وجل ته د انسانانو تند معلوماته چې اوس به تر دی و هدایت اوس د ډیر ضرورت لري که اگر چې خلک خو سرکشی ته زور وي لکه مزکه چې بټ پر ولاړ په ګرد غژونه زریږ خو بسګر په پویږي چې یار اوسه د اوبو ضرورت وځي پر راکه چې ار بټي پر اوبو باندې خواند واخلي نو الله دې تاسو پر ارش قادر يم پر ارش باندې عالم يم د علم تقاضا مې دغه ته بدانه وښ د مخې ولې نه راليږي پر دغه وخت نه تر راولېږي ولې هغه دې د مسافه العسا کنزل ساو کال یا ولا ساو کال ده زرنه بیان تیر سي دلته نه بل په مارینس کې نه بیرغلي فاصله شپږ ساو کال ده مګر الله عز وجل دکړه چې دغه وخت کې ورولېږي نو الله عز وجل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدایات مستعمل راکه الله ما ده بشیر و نذیر در لجل دی چې د خبر واقع عمر بشارت و انذار و بور واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.